energetyczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Żegnamy reklamy. Jest ósma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w programie trzecim. 1 listopada, sobota. Krystian Hanke, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. A zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W Dniu Wszystkich Świętych metropolita warszawski zachęca do modlitwy za najbliższych. Projekt raportu końcowego w sprawie awaryjnego lądowania samolotu kapitana Wrony gotowy. Komisja Europejska Jean-Claude'a Junckera oficjalnie zabiera się do pracy. Na cmentarzach zapłonął miliony świec. Dziś Wszystkich Świętych. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz zachęca do modlitwy za najbliższych. Pójdźmy do naszych kościołów i świątyń, ale pójdźmy także na cmentarze, gdzie jest odprawiana msza święta o Wszystkich Świętych i módlmy się, wierząc, że wśród tych świętych są nasi bliscy. Są nasi rodzice być może, są nasi krewni, przyjaciele, których znaliśmy na ziemi, których świętości doświadczaliśmy na co dzień. Tysiące Polaków ruszyły wczoraj w drogę na groby bliskich. Część wyjedzie dziś. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji radzi, by zwracać uwagę na zmianę organizacji ruchu wokół cmentarzy. Nasza gorąca prośba, żebyśmy nie jeździli na pamięć, żebyśmy się stosowali do poleceń policjantów, którzy ręcznie będą kierowali ruchem. To policjant na skrzyżowaniu jest najważniejszy, ważniejszy od sygnalizacji świetnej, znaków drogowych, norm wynikających z kodeksu drogowego. Bezpieczeństwa podróżnych w ten weekend strzeże kilka tysięcy funkcjonariuszy. Jest gotowy projekt raportu końcowego w sprawie awaryjnego lądowania samolotu kapitana Wrony. Poinformował o tym szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Maciej Lasek zapowiedział, że dokument zostanie teraz przetłumaczony na język angielski i wysłany do amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu jako przedstawiciela kraju producenta samolotu, do LOT-u, czyli użytkownika maszyny, oraz do zarządzających lotniskiem Chopina w Warszawie. Dziś mijają 3 lata od lądowania na brzuchu na lotnisku Chopina Boeinga 767 należącego do LOT-u. Nikt z 220 pasażerów oraz 11 członków załogi nie odniósł obrażeń. W samolocie nie zadziałał żaden system wysuwania podwozia, ani podstawowy hydrauliczny, ani awaryjny elektryczny. W opublikowanym miesiąc po wypadku raporcie wstępnym napisano, że hydrauliczny system nie zadziałał, bo płyn wyciekł przez uszkodzony przewód. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę awarii instalacji elektrycznej uznano to, że bezpiecznik był wyłączony. Fabryka autobusów MAN w podpoznańskich Sadach zostanie za 2 lata zamknięta. W maju przyszłego roku produkcja ma być przeniesiona do Starachowic. Załoga z Sadów, około 900 osób, dostała propozycję przejścia do starachowickiej fabryki. Z załogą spotkał się prezes firmy, mówi Grzegorz Nowicki z Zakładowej Solidarności. Najważniejsza rzecz to jest po prostu przeniesienie jak największej ilości ludzi do Starachowic. Nie będzie nacisku, na razie tak nam obiecał, że pracownik będzie przymuszony do tego. Jeżeli chodzi o pozostałych pracowników, którzy się tam nie zdecydują, przedstawili nam propozycję zatrudnienia w Volkswagenie. Decyzję o zamknięciu fabryki w Sadach i przeniesieniu załogi zarząd podjął kilka tygodni temu, mówi rzeczniczka MAN-a Marta Stefańska. Cały rynek autobusowy od dłuższego czasu znajduje się w takiej trudnej sytuacji i musieliśmy dokonać pewnych zmian. Prościej nam jest przenieść zakład, koncentrować tą produkcję w Starachowicach i mieć tą alternatywę jakby współpracy z Volkswagenem niż jakby decyzję w drugą stronę. Zarząd firmy ma miesiąc na wypracowanie porozumienia z przedstawicielami pracowników. Komisja Europejska Jean-Claude'a Junckera oficjalnie rozpoczyna pracę. W zespole jest Polka. Elżbieta Bieńkowska odpowiada za rynek wewnętrzny, przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Jean-Claude Juncker zdecydował się skonstruować swoją komisję w sposób inny niż jego poprzednik, Josep Barroso. W zespole Luksemburczyka jest chociażby 7 superkomisarzy, których zadaniem będzie koordynowanie realizacji najważniejszych zadań Unii. Wśród nich jest m.in. budowa Unii Energetycznej, wspólnego rynku cyfrowego czy pobudzenie wzrostu gospodarczego. Przed nami niesamowita szansa, ale i obowiązek, by odnaleźć się w trudnej sytuacji geopolitycznej, uzdrowić gospodarkę i zbudować zjednoczoną Europę, która oferuje nowe miejsca pracy. Mam do tego właściwą ekipę. Przekonywał przewodniczący. Według ekspertów Juncker dość zręcznie rozdzielił teki w nowej komisji, odpowiadając na oczekiwania unijnych krajów. Brytyjczykowi na przykład powierzył pieczę nad usługami finansowymi, Niemcowi nad gospodarką cyfrową, a Polce nad rynkiem wewnętrznym. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Sensację we Francji wywołała Lady Gaga. Awangardowa amerykańska supergwiazda ogłosiła, że chciałaby nagrać piosenkę w duecie z Mireille Mathieu. Lady Gaga powiedziała, że chciałaby zaśpiewać z nią piosenkę Edith Piaf La Vie en Rose, czyli Życie na różowo. Natychmiast zresztą zanuciła kilka nut z tej słynnej pieśni sprzed lat. La Vie en Rose. To wyznanie amerykańskiej gwiazdy wywołało we Francji ogromne zaskoczenie. Wszyscy zastanawiają się teraz, jak mógłby zabrzmieć duet piosenkarek o tak bardzo skontrastowanych osobowościach, głosach i stylach. Z jednej strony amerykańska supergwiazda zaliczana do awangardy muzyki popowej, a z drugiej strony piosenkarka popularna o wciąż jeszcze ładnym głosie, ale traktowana we Francji jako uosobienie staroświeckości i estradowego klasycyzmu. Ten duet może być sensacyjny, oczywiście, jeśli Mireille Mathieu zaakceptuje propozycję swojej amerykańskiej koleżanki po fachu. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, którą dziś przewiduje pan synoptyk, wygląda to następująco. Po ustąpieniu porannych mgieł w całym kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie miejscami przydadzą się parasole, bo miejscami będzie słaby deszcz lub mżawka. Niewielkie opady mogą również pojawić się na zachodzie kraju, ale na południowym zachodzie już po południu wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 stopni w Augustowie, 8 w Lublinie i Białymstoku, 9 w Warszawie i Olsztynie, za to w Rzeszowie i Bydgoszczy 10, a w Krakowie 11. 12, czyli tuzin stopni dziś w Koszalinie, Gdańsku, Łodzi i Zakopanem, a 13 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach. No i tutaj duży skok, bo aż o 3 stopnie do Wrocławia przeskakujemy i tam dziś najcieplej, aż 16 stopni. Wiatr słaby na wybrzeżu i po morzu okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W listopadzie w Media Expert raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

jedna z nowych propozycji w zestawie do głosowania również, chociaż już zdaje się, no niedaleko, ale poza pierwszą trzydziestką na liście przebojów programu trzeciego. Polecam Państwa uwadze ten utwór. Hozier. I to jest Take Me to Church. Kwadrans po godzinie 8. I tak jest co roku. I co roku zapominamy, że co roku też tak było. Kiedy patrzymy na tę listę osób, które odeszły w minionym roku, taka myśl, która pierwsza pojawia się w głowie, jak wielu wspaniałych, cudownych ludzi nie ma już z nami. No i po to jest 1 listopada i także w naszym programie, żeby ich wszystkich wspomnieć, przypomnieć Państwu. No to proszę bardzo. Odeszli od nas. 24 kwietnia zmarł Tadeusz Różewicz, poeta, dramatopisarz, scenarzysta filmowy, a także prozaik, satyryk, tłumacz poezji węgierskiej, wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla. W 2000 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike za tom Matka Odchodzi. 8 lat później Europejską Nagrodę Literacką. Poeta to na pewno ktoś. Słuchajcie głosu poety, choćby ten głos był cienki jak włos, jak jeden włos Julietty. Tadeusz Różewicz niewątpliwie, jeśli chodzi o dramaturgię polską, był jednym z trzech największych polskich dramaturgów. Mówi Jan Englert. Poza Gombrowiczem, Mrożkiem, zupełnie od nich odmiennym, innym, był przede wszystkim poetą. Od tego trzeba zacząć. I nawet jeżeli pisał dramat, to ten dramat zawsze ma background poetycki, sposób metafory nie tylko w obrębie jednego zdania, ale w obrębie całego zdarzenia, wymykający się małemu realizmowi. Mimo że o małym realizmie czasem pisał, czy o małej stabilizacji pisał, ale to jest wszystko skonstruowane w sposób daleki od scenariusza filmowego. Urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, która nieodwracalnie wpłynęła na jego twórczość, przeprowadził się do Częstochowy. Tam zdał maturę i zaczął zarabiać jako satyryk. Wkrótce przeniósł się do Krakowa. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 2 lata po zakończeniu wojny wydał tom poetycki Niepokój. To z niego pochodzi najsłynniejszy jego wiersz Ocalony. Mam 24 lata. Ocalałem. Prowadzony na rzeź. To jest kilkadziesiąt lat ironizowania świata, który w jego młodości był światem tragicznym. Próba oswojenia tego świata. Był pesymistą, jeśli chodzi o przyszłość. Nazwijmy to inaczej. Optymistycznym realistą. O. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Dodatkowym elementem Różewicza jest takie niezwykłe poczucie humoru. Schowane. To nie są wice, to nie są żarty, to nie są dowcipasy. To jest rodzaj ironii, czy nawet autoironii. Takiej inteligenckiej w najwyższym tego słowa znaczeniu. Cokolwiek by to dzisiaj nie znaczyło. Różewicz wymaga jednak pewnej erudycji od swojego widza i od swojego czytelnika. Wymaga umiejętności czytania podtekstu, umiejętności konstruowania przestrzeni, stwarzania przestrzeni. Nie jest łatwym pisarzem dla kogoś, kto próbuje go interpretować. Wymaga od swojego interpretatora równie wysokiej umiejętności konstruowania rzeczywistości, w której się poruszamy, albo odbijania rzeczywistości, w której się poruszamy. To jest nie odbicie jeden do jednego, tylko to jest w krzywym lustrze, w którym nawet jeśli się śmiejemy, zobaczywszy siebie przekrzywionych, to po pewnym czasie przychodzi refleksja, że to wykrzywienie jednak nie do końca jest takie śmieszne. Czarne plamy są białe przed trzecią promienną gwiezdną wojną. Czarne plamy są białe przed trzecią promienną gwiezdną wojną. Książki Tadeusza Różewicza, dodam, przetłumaczono na 49 języków, a to wspomnienie przygotowała Natalia Grzeszczyk. Ziemia wyschnięta od lat nasiąknie wodą, liście umarłych drzew poruszy wiatr. W górę uleci ptak, nim umrze młodo, zaniesie niebu pieśń

daytime eyes, a good enough disguise until I get some sleep. Reading out the horoscopes and using up our jokes, when do we get to sleep? Stand on the moon, find the light of my living room. Yes, I do believe I might be having fun. I believe I might be having fun. Tune into the station, make a dedication. This is going out to everyone. This is going. The sleep dust lies, it decorates your eyes. Where do I get some sleep? Stranded in June, whistling the same old tune. Yes, I do believe I might be having fun. I believe I might be having fun. Shooting into the station, make a dedication. Bicrunga. W trójce w audycji porannej 27,5 minuty po godzinie 8. Odeszli od nas. Był jednym z najważniejszych przedstawicieli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i najbardziej wpływowym komunistycznym politykiem lat 80. 25 maja zmarł w Warszawie Wojciech Jaruzelski. Pod koniec II wojny światowej walczył w armii generała Berlinga. W wieku 33 lat sam został generałem. Pokonywał potem kolejne szczeble państwowej kariery, zostając w końcu ministrem obrony, premierem i sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR i prezydentem. Późniejszy generał i szef partii był nietypowym kandydatem na przywódcę komunistycznego reżimu. Urodził się w ziemiańskiej rodzinie ze starymi szlacheckimi tradycjami. Dziadek Jaruzelskiego walczył w powstaniu styczniowym przeciwko Rosji carskiej, ojciec w wojnie polsko-bolszewickiej. Być może kluczowy i trochę zagadkowy moment jego drogi życiowej to rok 42. Wtedy zesłany wraz z rodziną na Syberię, młody Polak trafia do aresztu NKWD. To konsekwencja odmowy przyjęcia tymczasowego radzieckiego zaświadczenia tożsamości. W 43 roku zostaje powołany do sowieckiej armii. Tam zostaje berlingowcem. Wtedy startuje jego błyskawiczna kariera. Historyk profesor Antoni Dudek interpretuje ten zwrot jednoznacznie. Był po prostu rodzajem jamczara, to znaczy człowiekiem, który sprzedał duszę systemowi po to, żeby system mu zapewnił karierę i mu zapewnił. Szczytowym punktem kariery Jaruzelskiego w PRL-u były funkcje szefa partii i premiera. Generał sięgnął po nie w 81 roku. Wtedy podjął też decyzję, z którą jest najbardziej kojarzony. Wprowadził stan wojenny. Ogłaszając to w telewizyjnym wystąpieniu, argumentował, że nie było innego wyjścia w związku z protestami robotników i krytyczną sytuacją kraju. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez rząd poszanowania umów społecznych. Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa Wielkiego Porozumienia Narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform. Te nadzieje obecnie zawiodły. Służba Bezpieczeństwa internowała około 10 tysięcy osób, głównie działaczy Solidarności. W ciągu kilkunastu miesięcy zginęło co najmniej około 100 osób. Wielu historyków ocenia, że stan wojenny miał służyć utrzymaniu władzy przez PZPR. Badacze podkreślają też, że był to w istocie wojskowy zamach stanu. Jednak jak zaznacza publicysta Janusz Rolicki, Jaruzelski nie miał wtedy innego wyjścia. Stan wojenny został wymuszony przez Rosjan na Jaruzelskim i Kani już w 1981 roku w lutym, w czasie zjazdu KPZR, kiedy oni przybyli do Moskwy. Ja to wiem z pośrednich źródeł, oczywiście nie z pierwszorzędnych, ale że wtedy wymuszono od nich, że wy wypijecie sami to piwo, które naważyliście. Wy to załatwicie. W III Rzeczpospolitej po wieloletnim śledztwie i procesie Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w 2012 roku, że autorzy stanu wojennego złamali obowiązujące w PRL prawo. Zostali uznani za członków Związku o charakterze zbrojnym. Jak precyzowała sędzia Ewa Jeton, oskarżeni dla swoich celów przestępczych wykorzystywali istniejące struktury państwowe, mieli wspólny nielegalny cel, ustaloną hierarchię i sposób działania. Prokurator oskarżał 9 osób, ale do końca procesu w pierwszej instancji dotrwały tylko 3 z nich. Wyrok skazujący, ale nieprawomocny usłyszał Czesław Kiszczak. Wojciech Jaruzelski został wcześniej wyłączony z postępowania ze względu na zły stan zdrowia. W ostatnich latach życia generał ciężko chorował, zmarł w wieku 90 lat. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski tak mówił o nim podczas pogrzebu zorganizowanego z państwowymi honorami i wojskową asystą. Żegnamy Wojciecha Jaruzelskiego, jednego z najwybitniejszych polityków Polski drugiej połowy XX wieku. Człowieka skromnego i oddanego sprawom Polski. Patrioty najwyższej próby. Oceny życiorysu, publicznej działalności i lojalności Jaruzelskiego wobec Polski są skrajne, podkreśla profesor Antoni Dudek. Mamy do czynienia z bardzo wyraźnym podziałem na tych, którzy uważają, że to był rodzaj Konrada Wallenroda, polski patriota, który uratował Polskę przed wielkim nieszczęściem, czyli interwencją sowiecką, no i na tych, którzy uważają, że to po prostu był zdrajca, sowiecki namiestnik, człowiek, który tłumił dążenia wolnościowe Polaków, a kiedy w końcu oddał władzę, to tylko dlatego, że nie chciał podzielić losu Nikolaja Czałszewskiego. Na pogrzeb generała Jaruzelskiego na wojskowe powązki przyszli także przeciwnicy polityka. Uroczystości towarzyszyły okrzyki i gwizdy. Protestujący przynieśli ze sobą na cmentarz zdjęcia osób zabitych przez SB lub zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach przez nieznanych sprawców. A biografię zmarłego 25 maja Wojciecha Jaruzelskiego przypomniał Damian Kwik. To jest Trójka, audycja poranna za 27,5 minuty, godzina 9. Daft Punk. It's all someone that looked just like me. Wierzę, że ci, którzy odeszli, są z nami nadal, tylko w inny sposób, którego jeszcze nie pojmujemy, napisał słuchacz. Piękne listy od Państwa przychodzą. Na przykład ten. W tym roku odeszła mama i babcia Helena Preisler. Była wielkim przyjacielem młodzieży na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracowała w studium wychowania fizycznego. To dzięki niej całe pokolenia nauczyły się jeździć na nartach i pływać. Prowadziła otwarty dom, przez który przewijali się studenci, naukowcy i nikt nigdy nie wyszedł głodny. Mama smażyła najlepsze na świecie chruściki. Szkoda, że już takich osób z nami nie ma. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Za 20 minut godzina 9, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, 1 listopada. Żadnych meldunków z dróg na razie nie mam, że no, na razie wszystko jest w miarę w porządku, chociaż w okolicach cmentarzy zapewne ruch wzmożony i tam trzeba się przygotować na to, że utkwimy gdzieś w korkach. No, jeśli się da, to może lepiej spacerem. Auto można zaparkować nieco dalej. Wspominamy dziś tych, którzy odeszli w minionym roku. Odeszli od nas. I wśród nich pożegnaliśmy dziś, nie dziś, tylko też w tym roku, Zbigniewa Pietrzykowskiego, jednego z najlepszych polskich bokserów. O klasie zawodnika mówią same wyniki. 11-krotnie był mistrzem Polski. 5 razy startował w Mistrzostwach Europy, z których przywiózł 5 medali. 1 brązowy i aż 4 złote. Na Igrzyskach Olimpijskich walczył 3 razy i też za każdym razem wracał z medalem. W Melbourne przegrał w półfinale z Laszlo Papem i zdobył medal brązowy. Podobnie jak 8 lat później w Tokio, gdzie w półfinale przegrał z Rosjaninem Kisielewem. Najbliżej olimpijskiego złota był w Rzymie w 1960 roku, ale wtedy na drodze stanął mu w finale sam Cassius Clay. It's August 18, 1960. Cassius Clay of the United States takes on Zygmunt Petrykowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. No, to jest nasz atut atutowy. Dzisiaj ma wielką szansę. Rozpoczęło się trzecie, ostatnie starcie. Na pięknie wzrasta i fatalnie Murzyn trafił teraz Zbyszka prawym. Pół minuty jeszcze, Zbyszku wytrzymaj, Zbyszku wytrzymaj. Murzyn w ataku, jeszcze raz próba ciosu, gąd. Koniec trzeciego starcia! Dla Cassiusa Clay'a to był początek sukcesów, które odnosił potem już jako Muhammad Ali. Inną, najbardziej znaną walką Pietrzykowskiego był pojedynek z Laszlo Papem w 1956 roku w hali Mirowskiej w Warszawie. Polak znokautował wtedy Węgra, ale niestety później przegrał z nim podczas igrzysk. Co stanowiło o takiej klasie Pietrzykowskiego? Tadeusz Olszański. Pietrzykowski był pięściarzem doskonale wyszkolonym technicznie, dysponującym silnymi uderzeniami z obu rąk. Był celny, potrafił zadać jeden cios, znokautować przeciwnika. Oczywiście wtedy, kiedy ten przeciwnik był równorzędny, zwyciężał w sposób bezsporny. Był elegancki w ringu. To był bokser z wielką klasą. To był bokser, niezależnie od tego, że był silny, to on przede wszystkim myślał w ringu. To był przedstawiciel wybitnej polskiej szkoły boksu. I znawca bokserskich tajemnic Lucjan Olszewski. On był inny aniżeli jego koledzy. To był typowy przedstawiciel boksu technicznego, król kontry, manikut znakomicie umiejący bronić się. Właściwie on nie atakował. Jego styl oscylował na granicy kontry, na granicy takiej aktywnej obrony. Nazywany był dżentelmenem ringu, wspomina Tadeusz Olszański. W przypadku Pietrzykowskiego nagle doszło do czegoś zupełnie niezrozumiałego dla publiczności. Po prostu Pietrzykowski, mając wybitną przewagę, mając niesłychanie silny, nokautujący cios, nie niszczył swoich przeciwników. Zwalniał tempo, pozwalał im dotrwać do końca i wygrywał na punkty. A publiczność domagała się czegoś innego, miażdżącego zwycięstwa. W 2003 roku z okazji 80-lecia Polskiego Związku Bokserskiego Pietrzykowski wygrał plebiscyt na najlepszego boksera w historii kraju, wyprzedzając samego dwukrotnego mistrza olimpijskiego Jerzego Kuleja. Zmarł 19 maja, miał 79 lat. A o jego osiągnięciach przypomniał nasz redakcyjny kolega Tomasz Gorazdowski. In my old days, someone won. Those were days of win lose. In those bleak times, I was better. Sat high, looking down my nose, changed direction, looking up, I am not worthy to be with you, we are separate, I'm inferior. I had your names to sit across from you, 'cause we're separate. not looking across, 'cause we're SMS albo ranek@polskiradio.pl. Odeszła od nas dr Krystyna Rynkowska, wspaniały lekarz, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu. Pokazała mi, jak pogodzić się ze śmiercią. Dziękuję, napisał pan Kuba. Za 11,5 minut godzina 9. Także muzycznie wspominamy dziś tych, których już z nami nie ma. Bogusz Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni. Za 9 minut, godzina 9. Odeszli od nas. No i tu ról można byłoby wymieniać bez liku. Oleńka Bilewiczówna w Potopie, Izabela Łęcka w Lalce. I te role przyniosły Małgorzacie Braunek największą popularność. Zagrała w blisko 40 filmach, serialach i spektaklach teatru, telewizji. Między innymi główne role w Polowaniu na muchy w Andrzeja Wajdy, trzeciej części Nocy Andrzeja Żuławskiego. W kwietniu prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i społecznej oraz za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Została też odznaczona złotym medalem Zasłużony kulturze Gloria Artis. Odeszła 23 czerwca tego roku. Grać zaczęła już na studiach w warszawskiej szkole teatralnej. Zadebiutowała na pierwszym roku świetną rolą wiejskiej dziewczyny w filmie Skok Kazimierza Kuca obok Daniela Olbrychskiego i Mariana Opani. Przyglądałeś mi się dziś rano. Ty nie zaczepia mnie, bo jak ci przygadam, to się skrzywisz, jakbyś jadła cytrynę. Ja mogę zjeść całą cytrynę bez cukru i bez niczego i w ogóle się nie skrzywię. Każdy się musi skrzywić, jak je cytryny. Każdy, ale nie ja. A teraz chodź, pokażę ci, jak się snopki ustawia. Szkołę kończyła eksternistycznie. Właściwie nie schodziła z planu filmowego. Trafiła do aktorskiego zespołu Teatru Narodowego, ale to właśnie przed kamerą spełniała się w 100%. Reżyserzy filmowi widzieli w niej symbol współczesnej dziewczyny o zniewalającej urodzie. No to zostawiam was na chwilę samych. Co będziemy tańczyli jako osły? Mam w domu pyszną polędwicę i dwa wolne pokoje, jadalny i egzekucyjny. Nie skorzystam. Szkoda. Andrzej Wajda zaangażował ją do głównej roli w Polowaniu na muchy. Roli modliszki w wielkich okularach o uśmiechu od ucha do ucha. No ale wyglądasz mi się bardzo dobrze. Dobrze. No co dobrze. No. A może nawet lepiej niż przedtem. No nie. Ale nie wytrzymałeś intensywności przeżyć, załamałeś się u progu sukcesu. No trudno, to sprawa indywidualności i charakteru. W 1973 roku po raz kolejny spotkała się na planie z Danielem Olbrychskim. On zagrał Andrzeja Kmicica, ona Oleńkę Bilewiczównę w Potopie w reżyserii Jerzego Hoffmana. Piwać pan proszę. Ja bym z rąk was panny i truciznę wypił. Dobrze, nieboszczyk dziaduś powiadał, rzeźwać pan gorączka. No, musisz żeś pana do tego przywyknąć. A wać pan odwyknąć, bo nie może tak być. To jedna z ikonicznych literackich bohaterek, które Małgorzata Braunek sportretowała na ekranie. Drugą była Izabela Łęcka w serialu Lalka Ryszarda Bera. Cóż za nikczemność. Ale mniejsza o nią. Na pokrycie paru tysięcy wystarczy mój serwis i srebra. Sądzę, że dziś wygodniej będzie u mnie, jeśli się zgodzisz na 3000 pożyczki na zastaw. Dziękuję, dzieci. Była u szczytu popularności, kiedy zaczęła w niej dojrzewać decyzja o odejściu od aktorstwa. Na przełomie lat 70. i 80. zniknęła z ekranów. Zaczęła praktykować medytację i buddyzm zen. Wyruszyła szukać swojego miejsca w duchowości Indii i Tybetu. W 1989 roku, w dniu, gdy Dalaj Lama otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, opowiadała w dzienniku telewizyjnym o swoim spotkaniu z nim. Zrobił na mnie kolosalne wrażenie, dlatego że to jest po prostu serce. To jest ogromne serce. Od 2011 roku była mistrzem zen. Na powrót do filmu namówił ją Jacek Borcuch. Zagrała w jego nostalgicznych Tulipanach razem z Zygmuntem Malanowiczem i Janem Nowickim. W 2010 roku Krystian Lupa zaprosił ją do udziału w spektaklu Persona Ciało Simon w Teatrze Dramatycznym. Obiecał mnie nauczać, ale nie uczył mnie niczego. Rozmawialiśmy o przeróżnych rzeczach, o tym i owym. Rolę Elżbiety Fogler uważała za swój właściwy debiut sceniczny. Grażynie Dobroń opowiadała o sobie na antenie Trójki przy okazji premiery książki Jabłoń w ogrodzie, Morze jest blisko. Jestem taką osobą pogodzoną. Oczywiście to też zależy od dnia i momentu, to nie jest stan stały, ale zasadniczo przyjmuję rzeczy, które się pojawiają na mojej drodze i na tym polega moje pogodzenie się.